Andeham Shiguru Shita Kalamaram Shri Guru Navaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagaram Tam Sajivam Sagritam Sahagaram Saitam Krishna Ketam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तो अगर समय कम हो तो क्या बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए? हरे कृष्ण बोला और सुखी रहो। और अगर समय काफी है तो क्या बताना चाहिए? हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। और अगर काफी समय है तो किस लिए हरे कृष्ण बोलना चाहिए और कैसे हम सुखी होते हैं हरे कृष्ण बोलने से, उसका वर्णन हो सकते हैं। कैसे हम सुखी होते हैं हरे कृष्ण बोलने से, तो सबका खुद का अनुभव होना चाहिए। ये कृष्ण भक्ति नामात्मक कृष्ण भक्ति व्यवहारिक है। तो कल आपको बताया नहीं कि आप की रुचि है तत्व ज्ञान में, तो तत्व क्या है? तत्व है भगवान है कृष्ण, जीव है कृष्णदास, सब जीव कृष्णदास है, और जीव का धर्म है कृष्ण भगवान की सेवा करना। तो ये सभी तत्व ज्ञान का सार है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और वो सेवा करने से जीव स्वरूपगत आनंद अनुभव करते हैं। तो कैसे जीव भक्ति में आनंद मिलता है, तो सब जीव का स्वयं का प्रयास करना चाहिए भक्ति में। तो खाली बोलना से कि भक्ति से आप सुख में प्रेमानंद परमानंद कृष्ण भक्ति सुख मिलेंगे, तो खाली बोलने से और आपका सुनने से तो नहीं होगा, करना चाहिए। तो हमारा परमाराध्य परम गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक उदाहरण दिया कि मधु शहद के बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, तो बहुत मीठा है, स्वाद अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, विशेषकर शीत का समय में बहुत अच्छा है, गला नास सब साफ हो जाते हैं, बहुत उपकार होते हैं शहद खाने से, और उसका स्वाद बहुत ही मीठा और सुंदर है। तो हम जितने भी मधु के बारे में बोलते हैं, तो यदि हम थोड़ा सा मधु अंगों में या चमड़ से नहीं लेते और स्वयं नहीं करते तो ये स्वाद क्या है हम अनुभव नहीं कर सकते। तो मेरा कर्तव्य है, श्रील प्रभुपाद की सेवा है, बहुत जाएगा जाके कृष्ण भक्ति के बारे में तत्व ज्ञान देना। तो यही तत्व ज्ञान है कृष्ण भक्ति। तत्व ज्ञान है कि भगवान है, जीव है, और जीव का धर्म और कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना, उससे जीव का स्वाभाविक सुख अनुभव होते हैं। तो फिर भी सब श्रोतागण का कर्तव्य है तो खाली श्रवण करके हा हा बोलना नहीं। तो खाली बोलने से माधु मधुर है, तो माधु की माधुरी कि माधु मीठा है हम अनुभव नहीं कर सकते। तो इस प्रकार भी कली स्वीकार करने से कि कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान का चरम स्तर है, यही भक्तिनाथ ठाकुर की भाषा में वास्तविक वस्तु भगवत की उक्ति में वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, ये सभी वैदिक शास्त्र का वास्तविक वस्तु श्रीमद् भागवत में वर्णित है। वो वेद वास्तव वस्तु क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादिश्चतराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मोह्यन्ति सूर्य तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसागो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं हरं धीमहि। श्रीमद् भागवत का सर्वप्रथम श्लोक है, 18 सहस्र श्लोक में ये सर्वप्रथम है। और इस भूमिका श्लोक में श्रीमद् भागवत का वस्तु जो वेद वास्तव वस्तु संक्षेप में उसका वर्णन है। वो वर्णन क्या है, ये परम सत्य श्रीमद् भागवत में परम सत्य का प्रकाश है। वो परम सत्य क्या है, क्या है, कौन है, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। तो तत्व ज्ञान असीम अपार अनंत है क्योंकि परम तत्व श्री कृष्ण भगवान असीम अपार अनंत है। तो ये चित्र है दयाल पर। तो यशोदा माई प्रयास करते हैं राशि से बाल गोपाल को बांधना, लेकिन नहीं कर पाए, नहीं कर सकते क्योंकि भौतिक राशि से अनंत असीम भगवान को बांधना संभव नहीं है। प्रेम राशि से भगवान को बांधना संभव है। तो ये तत्व ज्ञान, परम तत्व ज्ञान श्री कृष्ण विषयक कथा समझना संभव है दिव्य बुद्धि के द्वारा। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तेषां सतत युक्तानं भजतां प्रीति पूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तजन जो प्रीति पूर्वक मेरी भक्ति सेवा करते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्तजन को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूं, जिससे वे मेरे पास आसानी से आ सकते हैं। तो वो बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, भक्ति अनुकूल बुद्धि क्या है? वो एमएससी, पीएचडी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की बुद्धि नहीं है, संपूर्ण पृथक है उस प्रकार की बुद्धि से। देखते हैं कि बहुत शिक्षित व्यक्ति है, बहुत ही बुद्धिमान है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नंबर मूर्ख है, एक नहीं बहुत है, और बहुत है जो बहुत व्यक्ति है जो साधारण शिक्षा में पूर्ण फेलियर थे, तो टेंथ पास भी नहीं है, लेकिन परम ज्ञानी है, क्योंकि मानते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, परम सत्य है वासुदेव, और विश्वास के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हैं। तो कीर्तन करने से परम ज्ञानी बन जाते हैं, कैसे? तो ये हरि शब्द उच्चारण करने से तो सर्व वेद ज्ञान अवगत होते हैं। ऋग्वेद साम वेद यजुर्वेद अथर्वणः अधीतस तेन येन उक्त्वा हरिर् इत्यक्षर द्वयम्। हरि इत्यक्षर द्वयम्, ये हरि शब्द तो केवल दो अक्षर है, और वैदिक शास्त्र चतुर्वेद तो दो अक्षर से अधिक है, बहुत अक्षर है। और चतुर्वेद जो वर्तमान युग में उपलब्ध है वो ओरिजिनल वेद नहीं है, आदि वेद तो आज प्रकट, आज के प्रकट वेद और बहुत ही महान है, लेकिन वेद शास्त्र का उद्देश्य है वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यः, भगवान कृष्ण को मालूम करना। तो इसलिए जो हरि ये दो शब्द का उच्चारण करते हैं पूरा विश्वास, पूरी भक्ति के साथ, तो वो व्यक्ति परम ज्ञानी है, और इनका ऋग, साम, यजुर् और अथर्व चार वेदों का अध्ययन पूर्ण हो गया है। वेदे रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। तो सभी वेद, रामायण, पुराण, महाभारत, तो सभी वैदिक साहित्यों का उद्देश्य है आदि, अंत और मध्य में भगवान हरि का गुणगान करना। तो इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का उद्देश्य है सबको सूचना देना कि हरि नाम ही उपाय है जिससे हम चिर सुख मिल सकते हैं। तो आप सब विश्वासी जन है, आपकी श्रद्धा और रुचि है भक्ति में, कृष्ण नाम है। तो आप कृष्ण कीर्तन करो और साथ ही साथ आप श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों पढ़िए, जिससे आप पूर्ण ज्ञान मिलेंगे। तो भगवान कौन है, किनका नाम हम बोलते हैं, किस लिए इनका नाम हम बोलते हैं, तो ज्ञान जो श्रीमद् भागवत और भगवद गीता यथारूप से उपलब्ध है, वो साधारण भौतिक शुष्क ज्ञान नहीं है। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। ग्रंथ के रूप में भगवान स्वयं अर्जुन को इनकी दिव्यावाणी भगवद गीता के रूप में परिवेशन किए। और हम यदि अर्जुन की श्रद्धा जैसे युक्त होने से भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, हम अर्जुन जैसे भगवद गीता श्रवण करने से एक ही फल मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो कोई कोई बोलते हैं कि भगवान स्वयं अर्जुन को भगवद गीता वाणी बताए, तो हम ऐसे अवसर नहीं मिलते। लेकिन परंपरा के द्वारा हम एक ही भगवद गीता यथारूप मिलते हैं। और यदि हम अर्जुन जैसे प्रस्तुत है वो भगवद गीता ज्ञान ग्रहण करना, तो हम अर्जुन जैसे भगवद गीता श्रवण करने से परम कल्याण मिल सकते। तो अर्जुन कैसे भगवान श्री कृष्ण का वचन ग्रहण किए, सर्वम एतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे केशव, हे भगवान कृष्ण, सब कुछ जो आप मुझे बोलते हैं मैं ग्रहण करता हूं। आप सब जो बोलते हैं वो सच है। तो अर्जुन की शंका नहीं थी कि कृष्ण क्या बोल रहे हो, नहीं, पूरा विश्वास था। तो कभी कभी गीता में अर्जुन का कुछ प्रश्न था कि अर्जुन कृष्ण का वचन नहीं समझ के कृष्ण से पूछे, कथम एतद् विजानेयम् तमादो प्रोक्तवान् इति। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि बहुत कहीं लाखों की वर्षों के पहले मैं विवस्वान सूर्यदेव को इस भगवद गीता ज्ञान दिया था, तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछा, कथम एतद् विजानेयम्, कैसे मैं समझ सकते हैं कि आप इतने समय पहले विवस्वान को बताए कि क्योंकि आप मेरे दोस्त हो और मेरा जन्म, अर्जुन का जन्म उस समय, अर्जुन का उम्र उस समय 120 जैसे था। तो अर्जुन का विश्वास था जो श्री कृष्ण जो कहते हैं वो सही है, लेकिन कैसे सही था, तो अर्जुन की शंका थी। और उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वानि न त्वं वेद परंतप। कि हे परंतप, परंतप का मतलब जो शत्रुओं को जीत करते, तो तुम महाबाहो है, तुम महान व्यक्ति हो, तो फिर भी तुम जीव हो और मैं भगवान हूं, और मेरे तुम जैसे बहुत जन्म हो गया है, लेकिन तुम और मेरे में यही पार्थक्य है कि तुम सब कुछ भूल के हो और मेरा पूरा स्मरण है। भगवान का एक नाम है अज, अजो भी सन अव्यय न भूतान ईश्वरो भी सन ताने हम प्रकृति स्वामी अधिष्ठा या प्रकृति स्वामी अधिष्ठा। अभी तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, यही शब्द, ये श्लोक का पहला शब्द अज। अज का मतलब कृष्ण का जन्म नहीं होते, फिर भी जन्मानि बहुनी में व्यतीत आनी जन्मानि था बचाज। हाँ, मेरा बहुत जन्म हो गया है, तो इसका क्या अर्थ है? कृष्ण का कोई जन्म नहीं है, फिर भी कृष्ण के बहुत जन्म है। इसका मतलब है कि भगवान का साधारण जन्म नहीं होते, इनका कर्म फल भोगने के लिए नहीं है कृष्ण का जन्म। प्रकृति स्वामी अधिष्ठाया संभवामी आत्म माया, मेरे जन्म आत्म माया, अपनी शक्ति, भगवान की स्वयं की शक्ति, स्वयं की इच्छा से, भगवान इनकी कृपा से हमारे बीच में आते हैं। भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, परास्य शक्ति विविधाय श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया। तो ये सब उपनिषदिक वाक्य है, तो यही तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान का चरम स्तर है यही समझने कि कृष्ण ही भगवान है, वे ही सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, परम पुरुष परमेश्वर भगवान है, और सभी जीव इनके दास है, और सब जीव का धर्म है इनकी सेवा करना, और विशेषकर इस कल युग में वो भक्ति पूर्ण होती है हरि नाम के द्वारा। तो मेरा अनुरोध है कि आप हरे कृष्ण कीर्तन और जाप करने के साथ, बहुत गंभीरत्व के साथ श्रील प्रभुपाद की सभी दिव्य ग्रंथों अध्ययन कीजिए, जिससे आपका परम लाभ उठेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से अभी पूछिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुझे जाना पड़ेगा। नहीं, ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी का मतलब श्री कृष्ण भगवान है, ये तथ्य से अवगत होना। और एक दूसरे प्रकार का ज्ञानी है निर्विशेष वाद आकृष्ट ज्ञानी, लेकिन भगवान के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना तो उस प्रकार का ज्ञानी होना चाहिए। हमारे सब महान आचार्य सब ज्ञानी थे। ज्ञानी का विपरीत मूर्ख है, तो अगर ज्ञानी नहीं हो तो मूर्ख होते हैं। तो सब आचार्य माध्वाचार्य रामानुजाचार्य जीव गोस्वामी हमारे प्रभुपाद तो सब ज्ञानी थे। तो वो ज्ञान भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयंती, ये ज्ञान अर्जन करने चाहिए। ये भक्ति के लिए अनुकूल है और निर्विशेष ज्ञान वो भक्ति प्रतिकूल है। भगवान श्री कृष्ण हमको किस लिए शास्त्र दिए, जिससे वो ज्ञान प्राप्त करके हम इनकी भक्ति में स्थित हो सकते हैं। तो शास्त्र अगर भक्ति का उद्देश्य है तो शास्त्र अध्ययन करने से तो कभी भी छूटी नहीं होती। पांडित्य दिखाने के लिए ज्ञानी नहीं होना चाहिए, सेवा उद्देश्य होना चाहिए। और क्या जापा कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जापा कैसे सुधार सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं जप या सुधार अभ्यास अभ्यास है ना तो कौन थे या वैराग्य न चुग्री थे, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सभी साधन सिद्ध होते हैं ना, चपाती कैसे चपाती अच्छी रोटी बनाना अभ्यास। तो अच्छा गुरु होना चाहिए दिखाने के लिए, फिर अभ्यास। तो यथार्थ शिक्षा और अभ्यास से सब काम सिद्ध होते, चपाती बनाना, मोटर बाइक चलाना। तो नाम जप करने से भी अभ्यास करना चाहिए, लेकिन वो अभ्यास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान मुझे कृपा दे, आई नंद चन च किं करम पति मांग विषमे भगम बुध कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश। तो यही भावना होना चाहिए। तो हे नंद पुत्र हरि, मैं आपका नित्य किंकर हूं, लेकिन आपका कई कार्य चोर के भूल करके इस विषम भौतिक अवस्था में आया हूं, तो मुझको उद्धार करो और आपके चरण रज में एक कण जैसे मुझको लगाए। तो इस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।